Zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polscy strażacy gotowi do pomocy przy katastrofalnych powodziach we Włoszech. Szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16 rozpoczną się już latem w Wielkiej Brytanii. Metropolitalne Święto Rodziny w Katowicach. Polscy strażacy są gotowi do pomocy we Włoszech, poinformował komendant główny Andrzej Bartkowiak. Zaznaczył, że Rzym zwrócił się z prośbą o pomoc międzynarodową ze względu na trudne warunki pogodowe, powodzie i osuwiska ziemi. A polscy strażacy potrzebują do 12 godzin po akceptacji strony włoskiej, by przygotować się do wyjazdu, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kieszkowski. Niewykluczone, że taka decyzja zapadnie już dziś. Potrzebujemy jeszcze do tego akceptacji strony włoskiej, ale tu chociażby ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji też już jest zgoda na ewentualny udział polskich strażaków w misji ratunkowej na terenie Włoch, więc jeżeli tylko otrzymamy taki sygnał ze strony włoskiej, to Polacy będą się mobilizować i w przeciągu około 12 godzin będziemy w stanie już być gotowi do wyjazdu. Tam strażacy będą mogli pracować około 20 dni. Takie są możliwości tego modułu. Wszystko zależy od strony włoskiej. Na misję ratunkową do Włoch gotowych jest 44 polskich strażaków. W związku z katastrofalną powodzią czerwony alarm wciąż obowiązuje we włoskim regionie Emilia-Romania. Na miejsce jedzie premier Giorgia Meloni, która postanowiła wrócić do kraju ze szczytu G7 w Hiroshimie. Żywioł pochłonął 14 ofiar. Z zagrożonych terenów ewakuowano prawie 40 tysięcy osób. Straty szacowane są na miliardy euro. W regionie Emilia-Romania w ciągu 36 godzin spadła norma deszczu z 6 miesięcy. Wystąpiło 305 lawin błotnych i osuwisk ziemi. Zamkniętych jest ponad 500 dróg. Włoska agencja informacyjna ANSA pisze, że wszystkie obszary od Bolonii do Morza Adriatyckiego zostały zalane. Szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16 rozpoczną się już latem tego roku, poinformował w Hiroshimie premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. A wcześniej amerykański prezydent Joe Biden przekazał na szczycie grupy G7, że USA pozwolą sojusznikom na przekazanie tych maszyn Ukrainie. Choć na razie nie padły konkretne deklaracje, to na ten krok reagują władze Rosji. Tomasz Sajewicz. Kwestia ewentualnego przekazania Ukrainie amerykańskich samolotów F-16 była jednym z głównych tematów rozmów w Hiroshimie. Jak poinformował doradca do spraw bezpieczeństwa USA Jake Sullivan, prezydent Joe Biden w Hiroshimie miał dać zielone światło sojusznikom USA na przekazanie maszyn Ukrainie. Konkretne deklaracje w tej sprawie nie padły, ale zapowiedź szkoleń ukraińskich pilotów na F-16 przez sojuszników USA wywołała zdecydowaną reakcję Kremla, który grozi kolosalnymi konsekwencjami decyzji o przekazaniu myśliwców bojowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od dawna zabiegał o możliwość ich otrzymania. W procesie tym Ukrainę wspiera m.in. Wielka Brytania. Podczas rozmów z premierem Rishim Sunakiem Zełenski dziękował za jego rolę w kampanii na rzecz przekazania F-16 do Kijowa. Władze USA każdorazowo muszą udzielać zgody swoim sojusznikom w przypadku planów ewentualnego przekazania amerykańskiego uzbrojenia państwom trzecim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Jutro wiceszef resortu dyplomacji spotka się w Berlinie z posłami Bundestagu, aby kontynuować rozmowy na temat reparacji. Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że w tej sprawie mamy do czynienia z absolutną dyskryminacją naszego kraju, ponieważ wielkie straty materialne i ludzkie nigdy nie zostały naprawione.

państwo słyszeli? Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. Bartol standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the hero. I was the dark room. I'm the shining light. Jak się państwu podoba? The Narcissist to kompozycja, która rozpoczęła nam audycję. Czy już państwo słyszeli? Pierwszy po ponad 8 latach singiel zespołu Blur i wszystko wskazuje na to, że będzie również cała płyta. Jak to dobrze rozpoczynać audycję od takich wieści. Dzień dobry, był już pierwszy utwór, ale powitania jeszcze nie było, więc zaległości trzeba nadrobić. Dziś w towarzystwie pięknego, niedzielnego słońca witają się z państwem realizujące audycję Olga Szućko i mówiące do mikrofonu Justyna Grabasz. Jak co tydzień mamy dla państwa przegląd tego, co najnowsze w muzyce. Dziś audycja w wykonaniu nieco spokojniejszym niż zwykle, choć to wcale planowane nie było. Stumbling Still to jest moja propozycja numer 2, utwór, za którym stoi grupa Nation of Language. With you. Zazwyczaj indie popowa grupa Nation of Language, tym razem lekko skręcająca w nieco bardziej mroczne, przynajmniej brzmieniowo, tereny. Momentami nawet depeszowe. I podejrzewam, że nie tylko ja mam takie skojarzenia, bo jednak te syntezatory od razu przywołują do głowy taką myśl. Ich trzecia płyta już się tworzy, premiera 15 września, a na razie częstują nas takimi świetnymi singlami. Według mnie zapowiada się to naprawdę znakomicie. A skoro o znakomitościach mowa, to zdradzę Państwu, że nie musimy już czekać na płytę Kasi Nosowskiej, bo ta płyta już jest w całości dostępna i jak zawsze wyśmienita. Nie zawodzi tylko wiosna, punktualnie, nie na rozkaz stawia się, bo natura się z człowiekiem nie układa i niespójny z ludzkim ma rytm. Niezły tu ma. Za piękna degrengolada. Słowo, które w rankingu wyrazów jest według mnie zdecydowanie wyżej niż zupełnie zwykła katastrofa. Kasia Nosowska chyba też doszła do takiego wniosku, bo postanowiła właśnie tak zatytułować swoją nową płytę. Degrengolada. No i co tutaj dużo mówić? To jest naprawdę świetny album. Przede wszystkim świetny tekstowo, ale to zawsze była wyjątkowo mocna strona Kasi Nosowskiej. Poza tym ja już Państwu mówiłam, że szczególnie w balladach jej głos zawsze mocno mnie wzrusza, bo to jest po prostu prawdopodobnie dla wielu z nas, nie tylko dla mnie, ścieżka dźwiękowa towarzysząca połowie życia i różnym, zarówno słodkim, jak i gorzkim doświadczeniom. No dobrze, to teraz malutka zmiana klimatu na bardziej klasyczne rockowe brzmienie w wykonaniu grupy Greta Van Fleet, Sacred the Fret. muszą Państwo przyznać, że zdecydowanie jest klasa. Nieco majestatycznie nawet brzmi ten utwór. Great Van Fleet i Sacred the Fret to drugi singiel z ich zbliżającej się płyty Star Catcher, która ukaże się równiutko za 2 miesiące, 21 lipca. To ja zaproponuję Państwu takich lekko majestatycznych brzmień ciąg dalszy, bo za moment wybrzmi nam ścieżka dźwiękowa do westernu. Nie będzie to jednak typowe dla tego gatunku country, a coś zupełnie innego, nie do końca kojarzącego się westernowo. Chociaż perkusyjnie, no, można tutaj usłyszeć tętent koni, przynajmniej ja mam takie skojarzenia. Waglewski, Fish Made i kompozycja, która powstała specjalnie na potrzeby słuchowiska miasteczko Brighthope. Noc i dzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Friend, when you needed a friend, heart, thorn again. Step ladder got down again. Light bulb life changing, found a friend. Shove, shovel the bones away. This is the kid i more change na antenie radiowej Trójki. Zastanawiałam się ostatnio, z czym kojarzy mi się to brzmienie i doszłam do wniosku, że mocno pobrzmiewa mi tutaj Emiliana Torini i jej starsze płyty, chociaż oczywiście wiadomo, że This is the kid ma swój własny styl, a głos Kate Stables, no, ma w sobie coś niezwykle kojącego. Nie wiem jak państwo, ale ja się przez chwilę poczułam, jakby na kolanach siedział mi ciepły kot i pomrukiwał, sprawiając, że człowiek czuje się prawie tak dobrze jak on. No to spokojnie płynących, leniwych brzmień ciąg dalszy. Przed nami mała porcja soulu i nowa epka Summer Walker. I'm interesting. You know I'm flirting with you. You want that? paint perfect picture, no filter, simple living, simping, always listening, guilt him so there's no suspicion. Low ambition, wanna live his life without my BM in my DM saying Junior miss him. I show up with a happy meal, your attitude ain't happy. He tell my son his daddy broke, he hear you laughing at me. I'm from around the way, your cousin went to Abernathy. I knew you when your wig ain't had no lace, I loved you nappy. Girl, now why you capping? That ass ain't yours, I can't afford, I'm waiting on my taxes. But you look good, been on your Erica, I drive through Texas. You said they called Tyrone, you know they booked them in January. I'm doing 9 to 5, you wanna eat off my commissary. You want me doing life, I'm not the type to wife him. Call me trifling, but I ain't no trick daddy, look at my father. Swear for God, I never wanna see another. Lows on the top, on the bottom, way up under. Arguing on the phone with your ugly baby mother. Sleeping on the couch of the house of your mother. You can't live with me, so won't you try and find another? Fuck around with me, you gon' end up on your own. Have your stuff out on the street, won't you go and call Tyrone? Wrong. To się nazywa duet. Summer Walker i jej gość Donald Glover, znany głównie jako Childish Gambino, chociaż tutaj brzmiący trochę jak Reggie Snow z tym swoim niskim, głębokim głosem. Neotype to był utwór z nowej epki Summer Walker, epki, na której mamy aż 9 utworów, więc to już prawie długo grający album. Jeśli mają Państwo ochotę na takie leniwe, soulowe brzmienia, to ta płyta zdecydowanie przypadnie Państwu do gustu. Pięknie się ten album snuje, ale też zapewniam, że nie jest ani trochę nudny. Summer Walker i Clear to Soft Life. Tak jest jego tytuł. Jeszcze Państwa rozbudzać nie będę. Teraz będzie chyba jeszcze bardziej leniwie niż wcześniej. Zespół Shama i ich Sandał II. rozmarzone brzmienie i tytuł idealnie do tego brzmienia pasujący. Daydreamin' i grupa No Worries. Całkiem niedawno Anderson .Paak i Bruno Mars nagrali świetną płytę pod szyldem Silk Sonic, a teraz Anderson .Paak postanowił nagrać kolejny album z producentem Knowledge. I tak oto mamy drugi singiel z ich zbliżającej się płyty. To ja teraz zaproponuję Państwu małą wycieczkę do Disneylandu, a w tę podróż zabierze nas zespół Nastroje. Mogą się więc Państwo spodziewać, że będzie melodyjnie, przestrzennie i refleksyjnie. Nastroje i Disneyland. zespół Nastroje i ich opowieść o związkowym rollercoasterze Disneyland. To właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. Niestety to jest przedostatnia nowość ode mnie dla Państwa na dziś. Już za moment Anna Popek i Leniwe Przedpołudnie, więc ja już się będę z Państwem żegnać. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie już Państwo pewnie część tego utworu słyszą. Say she, she i don't you dare stop. Dziękuję Państwu za dziś, życzę bardzo dobrego dnia i do usłyszenia. Walczył o przyłączenie Śląska do Polski i o jej niepodległość. Zapłacił za to wysoką cenę.